she comes to this trash of man, and I'm ready to chase it all when she bringing me in, checking me out, making me glorious. Here she comes like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groom with grace. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Na stulecie niepodległości przygotowaliśmy lekturę cyklu słynnych reportaży autorstwa Melchiora Wańkowicza o Polsce odbudowującej się po zaborach. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Przypominamy fragmenty przeczytane przez Przemysława Bluszcza. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 minuty już po 5, 20 dzień marca, dzień szczęścia. Szczęście między innymi polega na czerpaniu radości z małych rzeczy. To nie cel, ale sposób podróży. No to my zapraszamy do tej wspólnej podróży, najpierw w stronę słońca. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Na szczęście. Trójka budzi. Sky for everyone to see. You can follow me, follow me. Even in darkness, Even in darkness, me and my fam from the dungeon found a light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Polskiego Radia. W ramach Trójka Budzi 9 minut po piątej, to teraz do Szkocji na muzyczne takie 4-minutowe wczasy, tak przy okazji, no bo kojarzy się ze Szkocją kratka. Czy taka też będzie dzisiaj pogoda? Pogoda w kratkę to na pewno damy znać za kilka minut. Tymczasem, ponieważ lider grupy, Alex Capranos, ma dzisiaj 52 urodziny, no to jeszcze raz w Trójce Franz Ferdinand.

nic, tylko taką sytuację przenieść ze snu w real. Ma nam wyjątkowo zimny maj, a właśnie, co dziś z pogodą? Otóż, kropić ma jedynie na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale będą też chwile ze słońcem, czyli tutaj akurat pogoda w kratkę. Poza tym sucho i pogodnie, ale też cieplej niż wczoraj, środa ze słońcem niemal w całym kraju, no i właśnie teraz temperatura od 7 stopni w Suwałkach przez 9 w centrum do 13 na zachodzie, silniejszy wiatr przede wszystkim nad morzem. 17 minut po piątej, to teraz gramy z propozycji do listy trójki. Batna, płonę. Trzeci Polskiego Radia. Ameryka budzi prawie 25 minut po 5, czyli do wschodu słońca już tylko 13 minut. Oby to była taka szczęśliwa trzynastka w dniu szczęścia. To jeszcze raz głos w audycji Chestera Benningtona. Gdyby żył, dzisiaj obchodziłby 48 urodziny. Zatem na muzyczne śniadanie dokładka new metalu. What I've Done w trójce Linkin Park. Pleading, hold back your love. You know that I've had my doubts.

like a dream. Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. 'Cause you belong to the city. You belong to the night. Living in a river of darkness beneath the night. Przytulnie Glenn Frey w trójce 20 minut do szóstej. Wspominałem dziś o Radku Łukasiewiczu, założycielu grupy Pustki. Zespół już nie istnieje. Dziś mija 18 lat od premiery albumu Domino. Graliśmy z tego krążka. A co dzieje się teraz? Otóż Radek z Matyldą Damińską tworzą. No i trzeba przyznać, że jest to doskonałe dopasowanie. To jest idealny przykład. Matylda Łukasiewicz w trójce Zeppelin. Mów do mnie szeptem, miłośnie mi mlaszcz, obcasami zaklęć język depcząc, zeplań mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci, gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciało. Twoje oczy

8 minut do 6 w porze na trójkę, po 6 między innymi gościem Majka Jeżowska, tematem klimat. Oprócz tego, jaką przyszłość ma polski samochód elektryczny, czyli Izera, jak anomalie pogodowe wpływają na nasze samopoczucie. Redek Nałęcz po 6, wcześniej serwis w Dniu Szczęścia. Proszę pamiętać, że ciekawie z trójką, na szczęście. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia. Life is better than the days behind. What's mine is yours and what's yours is mine. No aggravation that we can't get through. A situation.